rasane dadi bujang tuwa. Ati ngenes pikiran werna-werna, bengi ra iso turu, awak nganti kuru, pengen ngutang kowe bocah. Rondo opo prawan kodok.